to be in love with you, girl. You make it easy doing things that you do. Never before have I found that someone who tried to please me. Please me, baby. Oh, it's so easy. And every day you find new ways to tease me. And good things happen all. Never before have I found that someone who tried to please me. Please me, baby, you can see. You are good for me. We are meant to be together. We begonnen vanavond met Andy Williams en It's So Easy. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 23 januari. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond aandacht voor lessen lokale politiek in de Hoekse Waard. De leesclub van alles en bewegen op recept. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. I'm getting old and I need someone to run. to begin. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? 'Cause this could be the end of everything. So why don't we go somewhere only we know? Somewhere only we know. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Warm Ways van Fleetwood Mac uit 1975 en daarvoor Lily Allen en Somewhere Only We Know. In de Hoekse Waard worden op 27 januari lessen lokale politiek gegeven. Dat wordt gedaan op initiatief van de lokale afdeling van de VVD. Ik sprak met VVD-raadslid van de gemeente Korendijk, Leon Hoek, en vroeg hem wat ze met die lessen willen bereiken. Dat we meer mensen willen interesseren voor de gemeentelijke politiek. Met het oog op de verkiezingen die eraan komen, dat er meer mensen zich kandidaat willen stellen om actief te worden in de lokale politiek. Is het daar zo slecht mee gesteld met die interesse? Nou, we hebben niet zo'n best imago, denk ik. Hè. Je ziet de laatste tijd ook veel artikelen over. En je bent eigenlijk wel een beetje gek als je lokaal actief wordt. En dus ik denk dat het wel nodig is dat we wat doen aan het imago. En de beste manier om dat te doen is gewoon te vertellen wat het daadwerkelijk inhoudt. En dus hoe leuk het is. Ja, is dat leuk? Ik ben zelf gemeenteraadslid in Enkhorendijk en ik vind het heel erg leuk. Toen ik 4 jaar geleden begon, dacht ik ook niet van ik ga dit meteen leuk vinden. Maar ik ben het steeds leuker gaan vinden. Je mag je bemoeien. Je moet je bemoeien met heel veel dingen. De gemeente wordt steeds belangrijker. We gaan steeds over steeds meer dingen. Als je brede interesse hebt in wat er om je heen gebeurt, dan is gemeentelijke politiek heel erg leuk. Ik kan me zo voorstellen dat er de afgelopen jaren nogal irritatie is ontstaan door het gesteggel over wel of niet, of wel of niet. Ja, nou, dat is misschien ook wel een van de redenen waarom dit nou zo belangrijk is. Want dat gesteggel, wat je terecht zegt, is maar een heel klein deel van de politiek. Want uiteindelijk gaat iedere raad gaat over veel meer dingen dan alleen het gesteggel over wel of geen één gemeente. En welke kant het ook opvalt, dat is na 21 november weer voorbij. En dan zijn er weer heel veel inhoudelijke dossiers die eigenlijk vele malen belangrijker zijn dan 1 gemeente of 5 gemeentes. Even ervan uitgaande dat we een enkele gemeente worden hier in de Hoekse Waard, dan zijn er ook een heleboel raadsleden over opeens. Ja, getalsmatig gaan we van, ik geloof, 83 naar 37. Dus daar cijfers liegen niet. Dus wat dat betreft keuze genoeg, zou ik zeggen. Ja, maar vernieuwing is altijd goed. We hebben, gaan we even naar de eigen partij, naar de VVD, hebben wij heel veel enthousiaste raadsleden. Maar we zien ook dat die al wat ouder zijn gemiddeld gezien. Ik denk dat iedere partij, het zal misschien een beetje verschillen per partij, maar iedere partij heeft gewoon vernieuwing nodig. Nieuwe mensen, nieuw enthousiasme. Dus alleen daarom is zo'n workshop al heel erg nuttig. Even naar die workshop zelf. Wat gaan we daar horen? We gaan daar in ieder geval horen van echte ervaringsdeskundigen. Een burgemeester, een tweetal wethouders, een aantal fractievoorzitters. Hoe het in de praktijk werkt. Wij willen niet te veel theorie laten zien. We willen vooral de praktijk laten horen, laten zien. Waar loopt een wethouder tegenaan? Hoe werkt een raadsvergadering? Hoe kun je invloed uitoefenen op het beleid? Dus de praktische kant van gemeentepolitiek. Hebben wij daar een verkeerd beeld van misschien? Nou, het is denk ik wel een beeld dat vaak eenzijdig is. Hè? Door bijvoorbeeld het rollenbollen over straat met de herindeling. Onlangs nog in Korendijk een gedoetje met een coalitie die valt. Ja, dan krijg je met beelden wel een verkeerd. Of dan krijg je door dat soort beelden wel een verkeerde indruk van de gemeentepolitiek. Wij gaan ook over subsidies. Wij gaan ook over ruimtelijke ordening. Wij gaan over jeugdzorg en over ouderenzorg. En wij willen dat ook laten zien waar de gemeentepolitiek dus ook over gaat. De gemeente moet sowieso al meer doen dan dat ze vroeger te doen had. Ja, sinds een aantal jaren hebben we een groot aantal klussen erbij. De zorg voor onze jongeren, voor de jeugd. De zorg voor de ouderen. En ook heel belangrijk, de zorg dat mensen weer aan het werk komen. En het waren 3 dingen die bij het Rijk lagen. En die zijn nu sinds 4 jaar bij de gemeente terechtgekomen. En daarmee is het gemeentewerk alleen maar belangrijker geworden. Nog even voor alle duidelijkheid. Het initiatief is weliswaar van de VVD, maar het is niet jullie workshop. Absoluut niet. Het is echt een open workshop. Iedereen is welkom. Het gaat er ons om breed de interesse in de politiek te vergroten. En iedereen van iedere partijkleur is welkom. De workshop over lokaal bestuur en politiek. 27 januari in het gemeentehuis van Binnenmaas van 10:00 morgens tot ongeveer 1:30 smiddags. Leon Hoek van de VVD Hoekse Waard, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant. instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rend les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. Il reste une rancœur subtile qui gâcherait l'instant fragile de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rend les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole n'a plus besoin du protocole, et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Je lui dirai tous les mots bleus, tous ceux qui rendent les gens heureux. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Sensitive van Jan Arden uit de 90er jaren en daarvoor Franstalig van Christophe en Les Mots Bleus uit 1974. Hij vindt dat we meer moeten lezen. Roeland Dobbelaar. Hij is hoofdredacteur van de Leesclub van Alles. Dat straks, maar eerst Tears for Fears. Just go. Het jaar was 1985. I Believe van Tears for Fears. Roeland Dobbelaar is hoofdredacteur van de leesclub van Alles. Zijn grootste wens is dat Nederland meer boeken gaat lezen. En dat probeert hij op vele manieren te bereiken. Onder andere door boekverslagen te publiceren en leesclubs te organiseren. Leo van Harreweijer sprak met hem. Nou, de leesclub van Alles is op de eerste plaats een grote website. Die is opgericht omdat wij vonden dat eigenlijk te weinig aandacht wordt besteed aan boeken sowieso. Maar ook aan non-fictieboeken. Je hebt heel veel boeken, recensiesites die gaan over literatuur. Of over kookboeken of over managementboeken heb je ook nogal. En kinderboeken, maar dan houdt het een beetje op. Dus ik dacht, ja, dat is veel te weinig. Want het is veel leuker om over allerlei soorten boeken te kunnen lezen. En dus hebben wij een beetje als grap de titel bedacht. De Leesclub van Alles. Dus, alles lezen kun je natuurlijk nooit. Nee. Dus daar zit natuurlijk een grap in. Dat is de ambitie. Ik ben een veellezer. Ik probeer elke week 1 of 2 boeken, soms 3 te lezen. Op vakantie elke dag. Maar alles lezen kan onmogelijk. En er komen er elke dag zoveel bij. Dus dat is de grap. Maar we publiceren wel elke dag, elke week ongeveer 50 verhalen over boeken nu. En we zitten in een weekritme. En maandag is het techniek en wetenschap. En dinsdag is het mensen en samenleving. En zo gaat het door. En vrijdag is het literatuur. En zaterdag is het sport, ontspanning, kookboeken. En zondag natuurlijk meer beschouwelijke boeken over religie en filosofie. En zo zit er ook een weekritme in. Wat een beetje bij de week ook past. Nou, dat is de leesclub van Alles. Alleen, ja, het is ook een leesclub. Dus we organiseren daarnaast ook leesclubavonden. En dat doen we in Rotterdam en Utrecht al een jaar. En ik probeer dat ook in andere steden van de grond te krijgen. En dan kiezen we een boek uit. En dan vragen we een deskundige om dat in te leiden. Of de schrijver of een vertaler. Of iemand die van een onderwerp verstand heeft. Soms doe ik het zelf omdat ik bij een bepaald thema iets meer weet dan de gemiddelde bezoeker. En dat is het eerste uur. En de tweede uur is er dan het debat over het boek. En daarmee ontstijgt het niveau van een gewone leesclub, waar je met 6 vrienden of vriendinnen zit. En dan doe je dat 2 jaar en dan weet je al wat Marietje elke avond gaat zeggen. En Pieter wil het liever over zijn kleinkinderen hebben. Dus voor je het weet gaat het helemaal niet meer over die boeken. Of weet je al hoe het gaat. Je weet al wat Pieter van dat boek vond. En wij proberen daar wat extra verdieping in te geven. Dan nog zal ik dan zeggen, nou, ik wil dat vooral die sector, die boekensector, wat ik zo belangrijk vind. Dus media, boeken is heel belangrijk voor het instand houden van een democratie. Mm-hmm. En als dat steeds maar verengt tot bestsellers. En er is geen geld meer voor kranten, voor media, voor goede journalistiek. Voor boeken waar je iets van kunt leren. Ook al hebben die maar een hele kleine oplage. Dat is slecht voor de democratie. Dan gaat het fake news winnen. Ja. Dus ik wil ook dat we aandacht aan al die boeken besteden. Dus niet alleen bestsellers, maar ook onbekende boeken. Ook van niches. Van een sociologieboek of een techniekboek. Ja, daarom ook de vaste boekenprijs natuurlijk. Hè? Die natuurlijk al jarenlang onder druk staat. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Ben ik het helemaal mee eens. Moeten ze nooit afschaffen. Nee. Daarmee hou je het in stand. Er zit ook wel een politiek-maatschappelijk idee achter waarom. Het is intellectueel interessant om breed over boeken te kunnen lezen. Maar het is ook heel belangrijk dat die boeken de aandacht krijgen. En dat we uitgevers ook helpen met voorpublicaties, met aandacht voor boeken die niet meer waarin de kranten geen ruimte is. NRC en de Volkskrant besteden elke week aandacht aan 25 boeken. Wij doen al meer, terwijl het gewoon vrijwilligerswerk een beetje is. Ja. En we hebben toch, we zitten voorbij de 20.000 bezoekers per maand. Dus dat dient een doel, denk ik. Ja. Ja. Nou, welke boeken wil je nou in deze rubriek gaan bespreken? Heb je daar al over nagedacht? Nou, ik begin met wat romans. Mm-hmm. Want dat is toch wel, denk ik, wat voor veel mensen toegankelijk is. Maar als ik denk van, dit is een leuk non-fictieboek, wat voor een breder publiek is, zal ik die zeker ook gaan meenemen. Maar ik zal niet met een zwaar boek over kernfusie aankomen. Het wordt ook erg ingewikkeld, denk ik. Ja, niet dat ik daar iets van af weet. Romans vind ik makkelijker, maar filosofie weet ik natuurlijk wel wat van. En geschiedenis en kunst. Maar ik zal, laat ik zeggen, 1 op de 3... zal een non-fictie worden en verder romans. Dat was een beetje het idee. Als mensen meer informatie willen hebben over de Leesclub van Alles. Ik neem aan dat jullie een website hebben. Ja, dat is de basis. Dat is www.deleesclubvanalles.nl. Ja, het is heel eenvoudig. Heel simpel is het. Ja. Nou, heel hartelijk dank voor je komst naar de studio. En we zijn heel erg benieuwd straks naar je vaste rubriek in ons programma. Uitstekend. Tot ziens. Graag gedaan.

Slave was dat van James Rain. Onlangs is in Schiedam-Noordrand een pilot met bewegen op recept gestart. Inactieve inwoners krijgen via een verwijzing vanuit de gezondheidszorg de mogelijkheid om onder deskundige begeleiding te bewegen en te sporten. Na een proef vorig jaar bleek dat een groot aantal deelnemers niet hoefde te starten met medicatie of kon verminderen. Herman de Bruin. Wij gaan praten over bewegen op recept in Schiedam-Noordrand. Nou, recepten die krijg je meestal van de apotheek en dan krijg je pillen mee en zo. Maar bewegen op recept, dat ken ik eigenlijk niet. Maar daarvoor zijn in de studio Bianca Weber en Dennis Hofstra. Hoe is het begonnen? Bewegen op recept, wat is het precies? Ja, nou, inderdaad, als je even kijkt naar het begin, dan moet ik eigenlijk gelijk naar Dennis Hofstra verwijzen. Want Dennis heeft een jaar geleden een hele goede samenwerking gestart met huisartsenpraktijk Ketel. Mm-hmm. En daar kan hij eigenlijk nu iets meer over vertellen. En ik moet eerlijk zeggen dat wij als gemeente zijn eigenlijk ingesprongen zijn op dat initiatief. Dennis, was dat er nog niet? De samenwerking huisarts verwijst vaak naar een fysiotherapeut, toch? Dus in die zin was er wel iets, denk ik. Ja. Ja, maar je hebt standaard doorverwijzen, zeg maar. In de zin van, je hebt last van je rug, je komt bij de huisarts vertelt, jij moet naar de fysiotherapeut, want die gaat je helpen om beter te bewegen en van je rugklachten achter te komen. Dat is bekend. Dat is bij iedereen over het algemeen wel bekend. Alleen, een fysiotherapeut is niet meer het ouderwetse verhaal wat mensen kennen. Je gaat liggen op de behandelbank en we gaan het lekker uitmasseren. Een groot deel daarvan is ook bewegen, trainen, bewust zijn, bewust worden van beweging. Mm. En de huisartsen in dit geval, huisartsgroep Ketel, die is daar heel erg van bewust. We hebben toen een tijd op het sportpark. We zitten op sportpark Willem-Alexander. Daar zijn we terechtgekomen, hebben we contact met hun gezocht. En hun zijn ook met ons meewezen trainen. Dus hun hebben een training bij ons gevolgd. En ze waren zo enthousiast dat ze dachten, nou, dan moeten we een samenwerking aangaan. En dat is eigenlijk zo mondjesmaat doorontwikkeld. En we hebben een product dat heet Start to Move Bootcamp. En daarin trainen mensen met diabetes, COPD en of hartproblematiek. En daar worden mensen dan specifiek voor verwezen door de huisarts. Ja, maar dan wel onder speciale begeleidingen met speciale zorg. Ja, door de fysiotherapeut eigenlijk die dat begeleidt, die daarvoor opgeleid is. Ja. En Bianca, hoe zit de gemeente Schiedam daar dan in? Nou, de gemeente Schiedam kwam in gesprek met Dennis Hofstra. En hij vertelde me over de goed behaalde resultaten rondom deze groep die zeg maar nu doorverwezen is. En ik ken iemand die bewegen op recept heeft bedacht. Het landelijk heeft geprobeerd ook uit te rollen. In verschillende steden is het ook al begonnen. En ik had daar wel oren naar. Ik wist van de samenwerking met de Hofstra Fysiotherapie en de huisartsengroep. En ik heb samen met Dennis en de huisartsen bekeken of we deze samenwerking konden uitbreiden met meerdere sportaanbieders. Allemaal gekwalificeerd genoeg om om te gaan met chronisch zieke mensen. Ja. Omdat mij ook bekend is dat intrinsieke motivatie om te gaan bewegen en te blijven bewegen vooral ook is, ik doe iets wat ik leuk vind en waar ik plezier aan heb. Mm-hmm. Dennis Hofstra heeft een fantastische bootcamp beweeggroepen, maar het hoeft niet iedereen aan te spreken. Dus heb ik gezocht naar nog 3 sportaanbieders die een andere vorm van bewegen kon geven. Wat weer andere groepjes kon aanbieden. Zodat je wat mogelijkheden van mensen had kunnen kiezen. Precies. Ja. En eigenlijk is het dus nu zo, daar zijn we dus deze week mee gestart, dat de huisartsen of de praktijkondersteuners de mogelijkheid hebben om met de patiënt waarvan zij zeggen, ja, voor u is het echt heel erg goed om in beweging te gaan komen, gezien uw kwaal. En u kunt kiezen uit deze 4 beweegaanbieders. En die schrijft dus inderdaad daadwerkelijk een recept voor. Voor 3 maanden sporten of bewegen bij de betreffende sportaanbieder. Want het zijn geen mensen die zeggen, nou, ik heb met de kerst te veel gegeten en ik moet een beetje afvallen. Nee, absoluut. Het is meer. Ja, het zijn echt. Het gaat dieper. Eigenlijk gewoon de inactieve, zoals we het bij de gemeente Schiedam benoemen. Echt matige beweging tot zelfs niet. Ja, en vaak ook mensen die niet het vertrouwen hebben dat hun lichaam meer kan als dat ze zelf denken. En nou, dat kan Dennis Hofstra denk ik beamen, dat mensen die in beweging komen veel al na een aantal weken zich zoveel beter gaan voelen. Ja. Maar die moeten even een drempeltje over. Klopt. En we proberen via de huisartsen om ze te laten proeven aan dat dit wel degelijk voor hun werkt. Dat ze er baat bij kunnen hebben. Je zei al, mensen kunnen met ons in contact komen. Die worden verwezen. Andere mensen denken, ja, misschien is het ook wat voor mij. Ik weet niet precies. Hebben jullie iets op de website staan? Nou, kijk, dat is het. Dit verhaal is het wel anders. De huisartsenpraktijk is degene die zeg maar de mensen doorverwijst. Het gaat toch altijd via de huisarts. Het gaat altijd via deze huisartsenpraktijk. Ja. En zijn alle huisartsen ervan op de hoogte inmiddels? Van deze praktijk wel. Maar daarom is het inderdaad een pilot in Schiedam-Noordrand. Ja. Dus het gaat om deze praktijk. En mocht dit nou zeg maar een succes worden en dat de resultaten gewoon veelbelovend zijn, dan hoop ik dat we het in de toekomst ook bij andere huisartsenpraktijken kunnen uitzetten. Dank voor jullie enthousiaste verhaal. En heel veel succes met bewegen en alles wat daarbij hoort in Schiedam. Dank u wel. And so I came to see him, to listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words. Softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt he found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Thank you. Roberta Flack maakte het tot een grote hit, maar Laurie Lieberman schreef het en zong het ook. Killing Me Softly With His Song uit 1971. De late avond van dinsdag 23 januari maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Frans van der Drift. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. De Chorus sluit af. Met The Road to Eden. Fijne nacht. So many tears in holy water, so much fear in heaven's way. I asked you when will I grow up? Not be afraid and be who I am. Cherish what you lived. Courage is all I'm asking tonight. The candlelight dances, breath of an angel whispering why. It's gonna be alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright, 'cause there's only a long road to Eden, a mountain to climb, but I'm gonna find my way back home. We're not alone when we're lonely, alone when we cry together. Here's where you find me on a rainy day. Doors are closed, can't come out to play. Tears on pages, for all that is given is taken away. And what's it all for? What's it all for? When inside doubt begins with joy, and sadness a stranger, he overwhelms you, leaving you raw. It's gonna be alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright. 'Cause there's only a light.